Mikel Auntzain, beraz, behin eta berriz heldu da egia erran listor asiatikoaren gaia, arazo bat bilakatzen dela. Erlezainentzat zertan da arazo bat listor asiatikoa? Arrazoen duzu, behin eta berriz aipatzen da, eta listoraren arazoa, erlezainentzat, da behin ustailetik aintzina, listor asiatikoen kafia garatzen diren ala, geroz eta listor gehiago bada, eta beraz listoriek heldu dira erlauntzaren edo kofoinen aintzinean igizira. Eta beraz, bizpairu listor asiatiko baldin badira kofoin baten aintzinean, ez da guztiz arazo bat. Baina geroz eta gehiago hartzen ari gira, ez zirela bizpairu, baina bai amabost, ugoi, eta geroz eta gehiago, eta azkenean, pixkanaka, bagure erleak denak jaten nari dituztela. Beraz, zuen arleak desagartzen dira, ez dirik ez, eta zuen ofizioa berat joateko arriskuan izan daiteke? Bai, ordan, gure ofizioa bai, hori egora pixkat askilagian da, beriziki kostalde honetan, zen errezen guztiak ez gira realitate berdinean. Kostalde honetan, badalizor asiatiko asko. Barnek aldean, guitiago eta toki batzuetan batez. Beraz, hori ere arazo bada, rekarne du, mobilizazioa egiteko, zen listor, ledo, errezain batzu oso unkitua gira, eta beste batzu askoz gutiago. Baina errezaina bat da, errezainen arazoa, baina nire ustez arazo nagusia da erlea. Adibidez, hemen kostalde untan, Hendaiatik, Baionara, gero jurago ez dakit, hegoaldean ere berdintzu da egoera, baina ez da gehiago erre basik bat erez. Erre salbaiak denak desagertu dira. Eta hobi gisa ari diren erlezain asko, ba, pixkanaka, denak amor ematen ari dira, uzten dute, zeren urte guziz erleumeak erosi, hazi, eta listorek jaten dituzte. Eta beraz, ba, oartzen ari gira kostalde guntan, ba, erlezain gerozta gutxiago bat dela, baina bai, ere noski, erle gerozta gutxiago, eta funtsezko arazoa, noski, erlezainentzat guretzat arazo bada, baina nire usaz funtsezko arazoa ere da, erlerik ez dela gehiago izanen, eta pixkanaka, ez erlerik, ez polinizatzailerik, zeren behin erleak jan eta beste insekto polinizatzaileak ere jaten ditu listo horrek. Baduzu esplikaziorek zergaitik adibez kostalde honetan baden gehiago eta toki batzutan bat ere? Orduan, nun hasi diren eta beren garapena urtez urte emendatzen ari da hasi diren tokietan. Gero badakigu argi eta garbi, listorak behar duena dela bazka, orduan hirietan asko txematen du, ondarkinetan, arraindegietan, portuetan, baizu, arrain ondarrak eta asko txematen du. Lehen gauza behar duena beraz da bazka. Eta bigarren gauza behar duena bere kafia garatzeko ere da ura. Eta hemen kostalde untan atxemaiten du azkar, bai bazka eta bai ura garatzeko. Ainitz jaten du listorra asiatiko batek? Ba, ainitz ez dakit, hori behar duena jaten du, baina arazoa da, ba, kafiak izan daitezkela txikiak, baina ere oso handiak izaiten aldira, 5.000 listor kafi batean adibidez. Eta 5.000 listor kafi batean, ba, horiek asko behar dute bazkatzeko. Horregatik erabaki duzu beraz kolektibo bat sortzea? Hori da, erlezain inguruan dabiltzan elkarte frankok deitu dute kolektibo hortara, baina baita ere, fruituak lantzen dituztenak, zen fruituetan ere kalteak egiten dituzte, eta baratze zainak ere, zen polinizazio arazoak gerozta gehiago baituzte, eta beraz hortarako galdera hori eginda, edo behar hori sortu da, kolektibo baten sortzea, ba denek zerbait egin dezagun elgarrekin. Zer egin daiteke listor asiatikoaren kontra? Odan lehen gauza egin daitekena, da nire ustez, eta kolektiboan hori ere atera da, lehen bilkura hortan, hori lehen bilkura batzen gero gehiago johatuko dugu, baina lehen gauza egiten alduguna da elgarrekin lan egin. Eta eman listor asiatikoaren kontrako plano orokor bat denek batera martxan. Atera bide bakar bat ez da listor asiatikoaren ari buruz. Baina bai udaberrian arteak edo ematea errekinak atxemateko, jendea informatzea, zen jendeak deklara ditzan edo errandezan nun ikusten dituen kafiak, beraz, jendea orokorki ez erlezainak bakarrik, ez baratze zainak edo fruitu ikila, baina orokorki jendeak ulerdezan nola funtzionatzen duen, beraz, informazio lan handia bada, Gero nire ustez ere aplikazio bat sortu behar horitzateke jendeak, ba esan dezan erreski begira hemen ikusi dut, aitzortan ikusi dut, hango beste soko batean beste kafi bat ikusi dut, beraz aplikazio bat sortu, informatu, aplikazio bat sortu, udaberriko arteak martxan eman, eta hori ongi antolatu behar den tokitan, ez nola nahi, eta ere, udaberrian atxamaten ez diren erreginoiei ere aurre egiteko, kafiak ongi geratu direnean, eta nire ustez hortarik ere asko lan egin behar dugu, da identifikatu edo lokalizatu ikusi nun diren zehazki kafiak. Zeren kafiak egiten dituzenean arboletan, ostopean ez dira ikusten kafioiek. Baina badira metodo batzu oso garesti direnak, beraz elkarte gizan tolatu behar gira, makina hori da erosteko, eksperimentala izanen da, baina ikusteko, detektatzeko nun diren listoa asiatikoak. Kafioiek ero nok entzen ditu? Kafiak ero kentzeko hori badakigu egiten. Badira enpresa batzu, eta badakite, baituzte teknikak, baituzte behar diren pozoinak, sobera agresiboak ez direnak, hori guztia egiteko. Hori desegiten badakigu. Beste lan bat ere, egin behar dena da, erri guztiek ez dituzte pagatzen kafien desegite horrek. Adibidez, bo, azkainen dena kontutan hartzen dute. Nik ikusten badu kafi bat, erriko mutilari erraten joat, eta berak, enpresa badaitzen du, eta enpresak desegiten du. Doni banero itzunen guztiz desberdina da. Terreno publiko batean baldin bada, erriko etxak kontutan hartzen du. Pribatu batean baldin badu kafi bat, listoa asiatiko kafi bat, hori desegitea bere gain da. Eta badira beste herri batzu, nun ez dute bat ere ez beren gain hartzen, adidez ustut Bidarte, Aetze, hori, ez nahi xur, baina hortarako behar da ere erriek bat denek postura berdina ardezaten, zen listo jarentzat, izaitea azkainen edo duri bane loitzunen berdintzaio, hori garatzen da. Kario da, adibidez, pertsona batentzat berak deitzea norbait kentzeko kafia? Prezioak justu nik ez dakizkat, baina bai, justu tegun bat euroren inguruan dela. Denek ez dute eginen. Denek ez dute eginen, eta erreski imaginatzen aldugu, batek bere batzearen sokoan, zuhaiz baten, ogoi metrotara baldin badu kafi bat, kafi horrek ez badio batera ez jabarik egiten, bautziko du. Arazoa da, kafi hortatik ondoko urtean, ez da beste kafi bat sortuko, baizik eta minimo beste berroita mar bat. Eta hortan da arazoa da, listo asiatikoa oso fite garatzen ari dela. Lehen bilkura bat egin duzue, ondoko etapak aurre ikusi dituzue pixkat? Oan bai, lehen bilkura bat egin dugu, hor kolektibo bat, beraz elkarte desberdina baziren, erlezain partikularak ere, baratze zainak, fruitu egileak, eta orduan ondoko bilkura izanen da ikustea ba, talde, azpitalde batzu sortzea, eta talde bakoitzak jorratzeko aipatu ditudan atal desberdin horiek. Finkatua duzue jadanik edo ez oraindik? Ez, baina nire ustez egu berri aintzien eginen da bilkura. Eta jendea motibatua da parte hartzeko eta bon, ikusten da ala ere behar bat badela eta zerbait egin behar dela. Hor ginen jendea bai noski oso motibatua gira zen gehienak erlezaina ginen. Berrogoi bat, berrogoi tamar bat behar bat ez dakit sobera, eh? Hor ginenak bai oso motibatua ginen eta gure erleak bizirik mantentzeko egin bako da zerbait, hori dudarik gabe. Gero, hola, uzten badugu listoa asiatikoa garatzera, ba, pixkanaka ez da erle zainen arazoa bakrik izanen, baizik eta denena, zen kafiak denetan egiten dituzte, eta kafira hurbiltzen girenean oso agresiboak dira. Eta listoa asiatikoen sistadak, zinez sistadak txarrak dira, eta bizpeiru ukan ezkero ezagutzen ditu jende frango, alergikoak ez zirenak, klinikan bukatu dutena edo ospitalean. Beraz, momentuko erlezainen arazoa da, baina pixkanaka, eta nire ustez oso laizter, ez da gure abakarik izanen. Kezkatua senditzen zaitugu, ala ere gai horrekin, ezin da izan listor asiatikoarena bilakaera natural bat, betorri diren bezala joanen dira, ez dira hola joanen? Ebe, horren esperantza ukan dugu. Eta hasiera batean, Le Museum d'Histoire Naturelle, hori aipatzen zuen, atxemanen zituela bere kontrakoak, eta genetikoki ere iduriz, eme bat bakarrik etorri zelako, genetikoki ba, ahulduko zela eta galduko zela jasa. Gero aipatuak izan ziren ere beste teoria bat erranez, ba, sektoreka bizi zirela, edo bakoitza bazuela bere egonaldi hori, eta beren arteko konkurentzia izan entzela. Eta beraz, beren artean borrokan hariko zira eta txikituko zira populazioa. uste dut 2009an sartu zela Frantzian, orain ikusten dugu, 2023an, instantian 2024an, horako deus ez dela gertatu. Eta naturalki gertatzen ari dena da, gerozta gehiago badela, gerozta garatzen ari dela, gerozta gehiago, eta arazo handi bat bilakatua dela. Mil esker, Mikelas, eta sungu zioriek emanik, eta kura jaun. Metzi zuri.